العائلة. خانواده. اب. پدر. ام. مادر. ابن. پسر. ابنه. دختر. اخ. برادر. اخت. خواهر. جد. پدر بزرگ. جده. مادر بزرگ. خال. عم. عمو. دایی. خاله. عمه. عمه. خاله. ابن العم. ابن الخال. ابن الخاله. عمه زاده. خاله زاده. پسر عمو. پسر خاله. ابنه العم. ابنه الخال. ابنه الخاله. دختر عمو یا دختر خاله. ابن الاخ. ابن الاخت. پسر برادر یا پسر خواهر. ابنه الاخ. ابنه الاخت. دختر برادر یا خواهر. حفید. حفیده. نوه. حمو. پدر همسر شوهر. حماه. مادر همسر شوهر. زوج. شوهر. زوجه. همسر. رجل. مرد. امرأة. زن. ولد. پسر. بنت. دختر. رضيع. کودک. خطيبة. خواستگاری. عروس. عروسی. عريس. داماد. زواج. ازدواج. عروسی. طلاق. طلاق دادن. جدایی کردن. هجر. فرار. بیوفایی. اشبینه. ندیمه عروس. ساقدوش عروس. بالغ. راشد. بالغ. به حد رشد رسیده. اعزب. غیر متأهل. مجرد. علاقه. ارتباط. رابطه. ذکر. مذکر. جنسی نر. انثى. مؤنث. جنسی ماده. خادم. خادمه. نوکر. خدمتکار. خادم. قریب. خشاوند. یتیم. یتیم. به پدر مادر. عراب. پدر تعمیدی. میلاد طفل. وضع حمل. زایمان. موت. فوت. مرگ. جنازه. مراسم دفن. جنازه. عید میلاد. تولید. ابن الزوج. ابن الزوجه. پسراندر. ابنة الزوج. ابنة الزوجة. دختراندر. ابن بالتبني. فرزند خوانده. نافرزندی. بنت بالتبني. دختری خوانده. نادختری. زوج الام. شوهر مادر. زوجة الاب. زنی پدر. نامادری. عذراء. باکره. توأم. دوقلو. أرملة. بیوه. سيد. آغا. سيدة. خانوم. ربة منزل. کدبانو. زن خاندار. اسم. نام. اسم. متشرد. در بدر. بی خانومان. آواره. ابن بالمعموديه. بچه تعمیدی. العائله. خانواده. خاندان. فامیلی.